Мы пачынаем слухаць наступную частку твора Раісы Баравіковай «Галіншыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў», чытае Ліка Пташук. Галенчын расказ вельмі ўсхваляваў цікаўных хлопчыкаў, а самы маленькі сказаў: «А можна я раскажу, пра што гэтая казка?» І Галенка пагадзілася, каб расказаў ён. І словы самага маленькага з цікаўных хлопчыкаў былі для яе не навіной, таму што самы маленькі з хлопчыкаў гаварыў пра чалавечае пачуццё, якое называецца любоўю да ўсяго, што нам заўсёды дорага і блізка. Ён нават успомніў, з якім замілаваннем некалі маляваў свой вішнёвы садок і як пакутаваў ад таго, што доўга не мог падабраць адпаведны колер для лісця вішнёвых дрэў. І якраз тут патрэбна сказаць, што на планеце цікаўных хлопчыкаў вішнёвае лісце мае той колер, які носіць хвіліна, якая аддзяляе вечар ад ночы. Менавіта гэты колер і не даваўся самаму маленькаму з цікаўных хлопчыкаў, на што Галенка здзіўлена сказала: «Ой, як гэта дзіўна! Я нават уявіць не магу, якога колеру хвіліна, якая аддзяляе вечар ад ночы!» І гэтак жа здзіўлена запыталася ў цікаўных хлопчыкаў: «А якога колеру тая хвіліна, якая аддзяляе дзень ад вечара?» І цікаўныя хлопчыкі хорам адказалі Галенцы: «Гэта хвіліна праменнага колеру!» На што Галенка падумала сама сабе: «Праменнага колеру – гэта значыць залатая!» І якраз у гэты момант загаварыў самы старэйшы з цікаўных хлопчыкаў. «Вось што ён сказаў: „Калі я застаюся адзін у кватэры, мне таксама хочацца маляваць. Я малюю. У мяне ёсць і каляровыя алоўкі, і фарбы.» Тут старэйшы цікаўны хлопчык уздыхнуў і дадаў: «Але малюнкі ў мяне атрымліваюцца нецікавыя. Я гэта разумею сам. Таму ніколі нікому іх і не паказваю.» «А ты пакажы», сказала Галенка. «Навошта?» А ў голасе старэйшага цікаўнага хлопчыка пачулася роспач. «Калі малюнкі не радуюць мяне самога», – сказаў ён, – «хіба яны могуць парадаваць некага іншага?» «Ты не адчайвайся», – супакоіла яго Галенка. «Маляваць могуць не ўсе, і нічога страшнага ў гэтым няма», – яна падумала і дадала, звяртаючыся да ўсіх цікаўных хлопчыкаў: «А хочаце, я раскажу вам апавяданне, якое называецца „Першы канцэрт“ або гісторыя пра жалейку хлопчыка Костуся і скрыпку доктара Арэшкі?» Апавяданне я пачула ад адной дзяўчынкі, з якой пасябравала мінулым летам у піянерскім лагеры, яно мне запомнілася. У гэтым апавяданні ёсць хлопчык Лёнік, ёсць дзяўчынка Марыся. Я не ўпэўнена, што яна магла добра маляваць, але затое Марыся іграла на скрыпцы. І не чакаючы згоды цікаўных хлопчыкаў, Галенка пачала ім расказваць апавяданне. Першы канцэрт або гісторыя пра жалейку хлопчыка Костуся і скрыпку доктара Арэшкі. Лёнік быхавец хутенька склаў шыткі ў папку, звязаў яе, сунуў у партфель. Сёння ён не застаўся ў групе падоўжанага дня і ўсё хатняе заданне рабіў дома самастойна. Сі, работа! На паўгадзіны! А ў школе сядзеў бы не адну! Шчасліва думаў ён, адбіраючы патрэбныя на заўтра падручнікі і час ад часу пазіраючы ў акно. На гэтыя позіркі была свая прычына. Лёнік чакаў. З хвіліны на хвіліну павінна была з'явіцца машына. Ён вельмі добра ўяўляў гэты вялікі грузавік трансагенцтва, і яго больш за ўсё цікавіла, хто ж будзе сядзець у кабіне. Ён ведаў, што калі сям'я пераязджае на новую кватэру, дык месца ў кабіне побач з шафёрам звычайна займаюць дзеці. І Лёнік уяўляў хлопчыка, якраз свайго аднагодка. Ну, дакладней, яму хацелася, каб у кабіне сядзеў хлопчык. Вось ужо трэці год ён жыве ў 9-м пад'ездзе агромністага дома, і на ўвесь пад'езд ён адзіны хлопчык. Астатні ўсе дзяўчынкі, амаль у кожнай кватэры, а ў сям'і прафесара Петручэні, якая жыве над імі, іх ажно тры. Плакаць трэба ад такога суседства, заключыў Лёнік, і каторы ўжо раз з надзеяй паглядзеў у акно. Ой, бабуля, ледзь не ў голас крыкнуў ён, нешта ж хутка з магазіна вяртаецца, і падумаўшы вырашыў. Відаць, і ёй карціць хутчэй пабачыць новых суседзяў, таму і спяшаецца, каб не прапусціць машыну. А бабуля ўжо адчыняла дзверы, і Лёнік выбег у прыхожы пакой, дапамог бабулі зняць плашч, узяў сумку з прадуктамі, панёс на кухню. «О, яблыкі! Ну, бабулечка, ты малайчына!» «Еш, еш!» – чуўся задаволены голас бабулі з другога пакоя. Лёнік вымаў яблыкі з сумкі, потым выставляў на стол бутэлькі з малаком. Ён ужо і забыўся пра самае цікавае на той дзень, але голас бабулі нагадаў яму. «Глядзі, новыя нашы суседзі прыехалі!» «Дзе?» – закрычаў Лёнік і кінуўся да акна, ля якога стаяла бабуля. Першае, што ён убачыў – гэта вялізны пунцовы бант і футарал, у якім звычайна музыканты носяць скрыпкі. Але вось дзверы кабіны расчыніліся шырэй, і на зямлю скочыла дзяўчынка у пушыстай вязанай камізэльцы і штаніках амаль гэткіх жа пунцовых, як і бант. «О, вельмі сімпатычная дзяўчынка», – сказала бабуля і з прыемнасцю дадала. «Здаецца, акуратненькая. Вунь як асцярожна паставіла на лавачку футарал. Глядзі, Лёнік, глядзі». З машыны піяніна сцягваюць. «О, дык нашы суседзі, здаецца, музыканты. Весела жыць будзем, Лёнік, а?» Бабуля любіла пажартаваць. Лёнік адышоў ад акна, тым самым падкрэсліваючы, што яму ўсё гэта ўжо не цікава. Ён нават пацягнуўся і пазяхнуў. Потым падышоў да кніжнай паліцы, доўга выбіраў кніжку і, калі выбраў, папрасіў бабулю. «Я пайду пачытаю. Можа, засну. Дык у гадзін шэсць стукнеш у дзверы. Мне яшчэ трэба ў школу зайсці». «Паспі, паспі, унучак». І тут жа бабуля ускрыкнула здзіўлена. «Вой, яшчэ адна скрыпка! О, і яшчэ! Ну, гэта ўжо робіцца цікавым!» Лёнік моцна бразнуў дзвярыма. Яго нават абурыла гэтая залішняя бабуліна ўсхваляванасць. А вечарам ішоў дождж. Дробны, густы, але вясёлы і тёплы. Лёнік не пайшоў у школу, куды, можа, не трэба было яму ісці, а стаяў ля пад'езда, нацягнуўшы лёгкую куртачку на галаву, і быў адзіным, хто ў гэты час бавіўся ў двары. Ён то падстаўляў рукі пад дождж, то паднімаў невялікія каменьчыкі і шпурляў іх пад невысокі плот, за якім пачыналася футбольнае поле, то проста глядзеў на маладзенькую траву і, дарэчы, быў вельмі рады, што яна зялёная-зялёная. З усіх колераў, якія толькі ёсць на свеце, Лёнік у тую хвіліну не любіў адзін – пунцовы. Рыхтык, як бант у той дзяўчынкі. І разам з тым не мог не прызнацца сабе, што амаль з цікавасцю пазірае на раскрытыя вокны кватэры, куды зусім нядаўна ўсяліліся новыя суседзі. Адтуль чуўся мяккі жаночы голас. «Марыся, піяніна паставім у тваім пакоі». «Мамачка, дзякуй». Лёнік чуў, як дзяўчынка ад радасці пляскала ў ладкі і з яшчэ большай сілы нацягваў куртку на галаву, і было незразумела, ці то ратаваўся ён ад дажджу, ці то ад галасоў і гукаў, якія чуліся і чуліся з раскрытых акон кватэры, дзе ўладкавалася гэтая, як яму здалося, дзіўная сям'я. Раніцай ён не спяшаўся ў школу. Ішоў, як ніколі павольна, быццам абдумваў нейкае важнае рашэнне. «Трэба зайсці ў клас разам са званком», – думаў Лёнік, – «каб ніхто не распытваў пра новых суседзяў». І яму рабілася трошкі сумна. Ён спадзяваўся, што ў суседстве будзе жыць хлопчык, і пра гэтае спадзяванне расказаў у класе. З гэтымі думкамі ён і заспяшаўся, яшчэ здалёку пачуўшы школьны званок, спазняцца яму таксама не хацелася. «І ўсё-такі мог спазніцца», – падумаў Лёніку, бачыўшы настаўніцу. Яна выкладала ў іх геаграфію, а цяпер стаяла ля акна, размаўляючы з высокім мужчынам і дзяўчынкай. Гэтая дзяўчынка прыўзнімалася на дыбачкі, каб як мага далей зазірнуць у раскрытыя класныя дзверы, куды Лёнік хацеў незаўважна праскочыць. «Глядзі, Марыся, наш сусед!» Нечакана для яго адазваўся мужчына. І ў той ж самае мгненне Лёніку аж млосна стала ад такой, як яму здалося, дзёрзкасці. Дзяўчынка падышла да яго і неяк па-дарослому прывіталася. «Добры дзень. Я учора бачыла цябе пад вокнамі. Навошта было мокнуць пад дажджом?» Лёнік не чуў апошніх слоў дзяўчынкі. Ён, можна сказаць, уляцеў у клас і з таго самага імгнення стараўся нідзе і ніколі не заўважаць яе. Дзяўчынка для Лёніка не існавала. Ляцелі дні. Мінуўся красавік, і неяк незаўважна ў школьных клопатах праляцеў май. Апошні дзень навучальнага года быў сумным і радасным адначасова. Лёнік любіў свой клас. Ён увогуле быў з тых вучняў, якія заўсёды задаволены сваім школьным жыццём, і вось яно на некаторы час перапынілася. Але ж наперадзе лета, сонца, вада. І Лёнік, трошкі пасумаваўшы, можна сказаць, рынуўся ў зялёны духмяны сонечны чэрвень. Ён хадзіў на возера, многа купаўся, глядзеў усе прыгодніцкія фільмы, якія толькі шлі ў кінатэатрах, а вечарамі чытаў або гуляў у футбол. Час ад часу ў пад'ездзе ён сустракаў Марысю, але гэтых сустрэч быццам і не было. Ён па-ранейшаму стараўся не заўважаць яе. І вось прыйшла раніца, калі Лёнік, як звычайна, выбег з пад'езду, ўжо накіраваўся на сцяжынку, якая вела да кінатэатра, ды раптам азірнуўся, спыніўся і прыслухаўся. Што гэта? Ніколі раней ён нічога падобнага не чуў. З кватэры, дзе жыла Марыся, праз шырока расчыненыя вокны лілася музыка. Нехта дробна-дробна прабягаў пальцамі па клавішах, і калі гукі, аддаляючыся, заміралі быццам, прачыналася скрыпка. Яе ціхія-ціхія гукі нечакана ўзліталі, разліваючыся ў самай недасяжнай вышыні. І недзе там, у гэтай вышыні, гукі сустракаліся з тымі, якія нарадзіліся раней, і ўжо разам падалі на зямлю, на дрэвы і на разгубленага Лёніка. Па пальцах пабеглі дрыжыкі. Нейкая сіла заварушылася ў хлопчыку. Яму схацелася туды, на другі паверх, у тую кватэру, адкуль гучала гэтая дзіўная музыка. Яго позірк затрымаўся на дрэве, якое расло паблізу. Ён штодня бачыў гэты клён і толькі зараз заўважыў, што яго высокая крона закрывае акно таго пакоя, які яго цікавіў зараз больш за ўсё на свеце. Лёнік падбег да клёна, абхапіў рукамі магутны ствол, і яму спатрэбілася толькі хвіліна, каб апынуцца на тоўстым суку, адкуль ён бачыў увесь пакой. Марыся іграла на скрыпцы. Яна стаяла ля піяніна, за якім сядзеў яе бацька. Можна было падумаць, што Лёнік знаходзіцца ў пакоі, настолькі былі выразныя чыстыя гукі. Яны зноў то узнімаліся высока-высока, то ападалі, і Лёніку здавалася, што нават лісце клёна шапаціць, нібыта паўтараючы гэтыя гукі. З ім і самім рабілася нешта неверагоднае. Яму хацелася то плакаць, то смяяцца, але вось гукі абарваліся бы і затрымаліся ў вышыні. Лёнік не дыхаў. Вакол было ціха, а ў ім яшчэ жылі гукі, яшчэ трапяталі, і ён яшчэ чуў іх. «Ну і сусед у нас, Марыся, ты толькі зірні!» Голас прымусіў Лёніку уздрыгануцца. «Вой, ён жа можа ўпасці!» – закрычала Марыся. Лёнік кінуўся ўніз, амаль пераскокваючы з адной галіны на другую. «Чаго ты так спужаўся?» – запытаўся у Лёніка Марысін бацька. Ён не адказаў на пытанне. Не хаваючы слёз, якія яшчэ раней выбліснулі на вачах, Лёнік проста сказаў: «Я слухаў музыку». «Табе спадабалася?» «Тата, яму спадабалася!» – узрадавалася Марыся. «Хадзі да нас!» – паклікаў Лёніка яе бацька, і хлопчык доўга не думаў. Ён амаль уляцеў у пад'езд і пабег па лесвіцы вышэй і вышэй, туды, дзе ў раскрытых дзвярах яго ўжо чакала Марыся. Нагадаю, што мы слухалі твор Раісы Баравіковай «Галенчыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў» у выкананні Лікі Пташук.